सोलहवां सर्ग। श्री रामचंद्र द्वारा चित्त और मन के विविध दोषों का युक्तियों और दृष्टांतों से विस्तार पूर्वक वर्णन। अहंकार के समान चित्त और मन भी सुख हेतु नहीं है, किंतु दुःख हेतु ही है, ऐसा कहते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनिवर, महापुरुषों की सेवा मुक्ति का द्वार है, ऐसा वचन है। इसलिए सज्जनों, मुमुक्षुओं द्वारा अवश्य करणीय महात्माओं की सेवा के बिना काम आदि दोषों से चित्त शिथिलता को, चंचलता को, अर्थात पुरुषार्थ साधन में अपटुता को प्राप्त होता है। वर्टिकल बार चंचल चित्त वायु प्रवाह में पतित मयूर की पूंछ के अग्रभाग की नाई स्थिर नहीं रहता, इधर उधर घूमता रहता है। मन भी प्राणवायु के अधीन और चंचल है, ऐसा आगे कहेंगे। उपर्युक्त कथन को ही दृष्टांत द्वारा स्फुट करते हैं। अत्यंत व्याकुल चित्त युक्त और अयुक्त विचार के बिना इधर उधर दूर से भी दूर प्रदेश तक, ग्राम में कुत्ते की नाई घूमता है, कहीं पर भी अपनी पूर्ति के उपाय को न पाकर दीनहीन बना रहता है, अर्थात जैसे कुत्ते अपने उदर की पूर्ति के लिए व्यग्रचित होकर ग्राम में दूर से भी दूरतर प्रदेश में घूमते हैं, वैसे ही दोषों से तुष्ट चित्त वाले व्यक्ति भी वृथा ही इधर उधर घूमते हैं, अभीष्ट वस्तु न पाकर दीनहीन बने रहते हैं। दो पहले तो उसे कहीं पर कुछ मिलता ही नहीं, कदाचित दैवयोग से प्रचुर धन प्राप्त होने पर भी न पाए हुए के समान वह अतृप्त ही रहता है, जैसे करंडक बांस या बेंत से बना हुआ पात्र जल से नहीं भरता, वैसे ही अंतःकरण भी पूर्ण नहीं होता, अर्थात जैसे बांस की शलाका और बेंत की सीकों से बनी हुई टोकरी आदि पात्र जल से भरने पर भी पूर्ण नहीं होता, छिद्रों से जल के निकल जाने। 42 पेज 43 सर्ग 16 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। मायारूप से उसमें कुछ भी जल नहीं रहता, वैसे ही व्यग्रचित वाले अशांत लोगों का अंतःकरण भी पूर्ण नहीं होता। तीन जैसे अपने सजातियों के झुंड से बिछुड़ा हुआ एवं बंधन में पड़ा हुआ मृग सुख को प्राप्त नहीं होता, वैसे ही सब प्रकार से शून्य मिथ्या नित्य दुराशारूप रज्जु से विष्टित मन कभी सुख को प्राप्त नहीं होता। वर्टिकल बार चार वर्टिकल बार वर्टिकल बार हे मुने, तरंगों के समान चंचल वृत्ति को धारण कर रहा मेरा मन स्थूल और सूक्ष्म अवयवों के छेद के सिवा एक क्षण के लिए भी अपने स्थान पर स्थिरता को प्राप्त नहीं होता। विषयों के अनुसंधान से विविध क्षोभ को प्राप्त हुआ मेरा मन मथन काल में मंदराचल के आघात से उच्चलित क्षीरसागर के जल के समान दसों दिशाओं में दौड़ता है, किंतु सुख कहीं पर भी नहीं पाता। पांच छह वर्टिकल बार भोगों की प्राप्ति के हेतुभूत उत्साहरूप कल्लोलों से जिसने डूबने लायक आवर्त बना रखे हैं, परवंचनारूप मगरों से परिवेष्टित मनरूप महासमुद्र को अपने वश में करने के लिए मैं असमर्थ हूँ। वर्टिकल बार सात ब्राह्मण मनरूपी हरिण नरक की परवाह न कर भोगरूपी दूब के तिनकों की अभिलाषा से युक्त होकर तीव्र वेग से बहुत दूर तक दौड़ता है, अर्थात जैसे मृग गर्त में गिरने की चिंता न कर दूब के तिनकों के लोभ से वेग के साथ बहुत दूर तक दौड़ते हैं, वैसे ही मेरा मन नरकतन का भय छोड़कर भोगलाभ की आशा से बहुत दूर तक दौड़ता है। वर्टिकल बार आठ वर्टिकल बार जैसे समुद्र अपनी चंचलता का त्याग नहीं करता, वैसे ही चिंतासक्त और चंचल स्वभाव मेरा मन भी स्थूल और सूक्ष्म अवयवों के विनाश का त्याग नहीं करता। नौ जैसे पिंजड़े में बंधा हुआ सिंह विविध चिंताओं से पूर्ण होकर चंचल चित्तवृत्ति से एक जगह स्थिर नहीं रह सकता, वैसे ही विविध चिंताओं से अतिचपल और चंचल वृत्ति से युक्त मेरा मन भी एक जगह धैर्य को नहीं प्राप्त हो रहा है। वर्टिकल बार दस वर्टिकल बार वर्टिकल बार 43 चित्त स्वतः ही चपल स्वभाव है, विविध चिंताओं द्वारा और भी विचलित किया जाता है, इसलिए हठपूर्वक उसका विरोध करने पर भी वह धैर्य को प्राप्त नहीं होता। यह भाव है जैसे हंस जल से दूध को निकाल लेता है, वैसे ही मेरा मोह रूपी रथ पर सवार मन भी इस शरीर से उद्वेग रहित समतारूप सुख को हर लेता है। अर्थात उत्कर्ष और अपकर्ष औपाधिक हैं, उपाधिकल्पित हैं, अतएव परमार्थ रूप से सब प्राणियों में आत्मा एक रूप से दो विद्यमान है। जीवन्मुक्तों द्वारा उक्त प्रकार से अनुभूत आत्मा की एक रूपता ही समता सुख कही जाती है। मन के मोहाक्रांत होने पर इस शरीर में पहले से प्राप्त भी उस समता सुख को मन ग्रस लेता है और असार तुच्छ देहमात्र में आत्मभाव बच जाता है। यह भाव है 11। हे मुनि नायक, चित्त की आत्माभिमुखी वृत्तियां स्वभाव विविध द्वैत विषयों में आसक्ति कल्पनारूप शया पर सोई हुई हैं। वे बोध देने वाले शास्त्र और आचार्य के उपदेश के बिना केवल अपनी बुद्धि से किए गए हजार बार के विचार से भी नहीं जागती। उन वृत्तियों के न जागने से व्याकुल हुआ मैं संतप्त हूँ। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 12 वर्टिकल बार वर्टिकल बार, जिसमें यह मैं हूँ और यह मेरा है। इस प्रकार अन्योन्य तादात्म्याध्यास और अन्योन्य एकात्म विज्ञान ही अभय पद और समता सुख है। साम्य सुख ही नित्य और निर्तिशय है। उससे अतिरिक्त जो कुछ है वह सभी असार और दुःखप्रद है। देहात्म विज्ञान सबसे बढ़कर असार है। इस शरीर में सार और असार दोनों विद्यमान हैं, परंतु मोहग्रस्त मन असार का ही ग्रहण करता है, सार का ग्रहण नहीं करता। पेज 44। श्री योग वासिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण। संसर्गाध्यास रूप दृढ़ ग्रंथियां पड़ी हैं, ऐसे भोगस्प्रिहारूपी जाल में स्थित मैं अपने आप चित्त द्वारा बांधा गया हूँ, जैसे कि अनाज के दानों के लोभ से पक्षी बहेलिए द्वारा जाल से बांधा जाता है। वर्टिकल बार 13 वर्टिकल बार वर्टिकल बार मुने, जैसे दुहसा धूम और ज्वाला से युक्त अग्नि सूखे तृण को जला डालती है, वैसे ही विस्तारित कोपरूपी धूम से युक्त चिंतारूपी ज्वाला से व्याप्त चित्त से मैं जलाया गया हूँ। 14 जैसे क्रूर और तृष्णा के समान सदा भूखी कुत्ती के पीछे चलने वाला कुत्ता शव को खा जाता है, वैसे ही निष्ठुर और तृष्णारूपी भार्या के पीछे पीछे चलने वाला चित्त अज्ञता को प्राप्त हुए मुझको खा गया है। वर्टिकल बार 15 वर्टिकल बार वर्टिकल बार मुनिवर, जैसे तरंगों से चंचल वृत्ति वाला जल का वेग तट के वृक्ष को उखाड़कर फेंक देता है, वैसे ही तरंग के समान चंचल वृत्ति वाले जड़ चित्त ने मेरी भी दशा कर रखी है। धर्म कर्मों से स्वर्ग के प्राप्त होने पर अनवसर में ही स्वर्ग से गिरने के लिए अथवा स्वर्ग प्राप्ति के हेतु धर्म कर्म के न होने पर सुखलेश से शून्य इसी लोक में कीट पतंग आदि योनियों में भ्रमण करने के लिए चित्त ने मेरी वह दशा कर रखी है जैसे कि आंधी तृण की दशा करती है। आंधी भी आकाश में उड़ रहे तृण को भूमि पर पटक देती है और भूमि पर स्थित तृण को इधर उधर उड़ा देती है। 16-17 इस संसार रूपी सागर से पार होने के लिए नित्य उद्योग कर रहे मुझको यह कुत्सित चित्त इस भांति रोकता है जैसे कि जल के प्रवाह को बांध रोकता है। वर्टिकल बार 18 वर्टिकल बार वर्टिकल बार पृथ्वी से ऊर्ध्व प्रदेश से पाताल को अधः प्रदेश को और पाताल से अधः प्रदेश से पृथ्वी को ऊर्ध्व प्रदेश को जा रही रस्सी से लपेटे हुए घटी यंत्र रस्सी से जल आदि भार को खींचने के लिए एक ओर जिसमें रस्सी बंधी रहती है दूसरी ओर पत्थर आदि भारी वस्तु बंधी रहती है जिसे अरहट कहते हैं कुएं से जल निकालने का यंत्र के समान मैं इस कुत्सित चित्तरूप रस्सी से वेष्टित होकर कभी ऊपर जाता हूँ कभी नीचे गिरता हूँ। 19 जैसे बालकों को डराने के लिए कल्पित वेताल विकराल स्वरूप बालक को सत्य प्रतीत होता है किंतु बाल्यावस्था के बीतने पर उसके लिए वह असत्य हो जाता है। वैसे ही अज्ञान से मुझे दुर्जय प्रतीत होने वाला और विचार करने पर असत्य स्वरूप मन से मैं गृहित हूँ, जैसे कि बालक वेताल से गृहित होता है। वर्टिकल बार 20 वर्टिकल बार वर्टिकल बार ब्रह्मन मन अग्नि से भी अधिक उष्ण, पर्वत से भी दुरारोह, वज्र से भी बढ़कर कठोर है। इसलिए मनरूपी ग्रह दुहक से भी गृहित वश में नहीं हो सकता। 21 जैसे मांसभक्षी चील कौए आदि पक्षी मांस को देखते ही उसे खाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, हित और अहित का विचार नहीं करते। वैसे ही मन भी इंद्रिय द्वारा देखे गए विषयों में टूट पड़ता है, हित और अहित का विचार नहीं करता और क्षण भर में उससे विरत हो जाता है। जैसे बालक खिलौने को देखते ही उस पर टूट पड़ता है और थोड़ी देर के बाद उसे छोड़कर दूसरा खेल खेलने लगता है। 22 हे तात जैसे समुद्र जड़ स्वभाव जलरूप चंचल बड़े बड़े आवर्तों से भौंरियों से भरा और अनेक सर्प आदि हिंस्र जंतुओं से पूर्ण है, वैसे ही यह मन भी जड़ चंचल विस्तीर्ण आवर्तरूपी वृत्तियों से युक्त और काम आदि 6 शत्रुरूपी सांपों से व्याप्त है। जैसे समुद्र हाथी को दूर फेंक देता है, वैसे ही मन भी मुझे दूर फेंक रहा है। 23 हे साधो समुद्र को पीने सुमेरु पर्वत को लांघने और अग्निभक्षण से भी चित्त को अपने वश में करना कठिन है, अर्थात समुद्रपान आदि महान कार्य हैं, पर उनके होने की संभावना हो सकती है, परंतु मन का निग्रह करना उससे भी कठिन है। 24 संपूर्ण पदार्थों का कारण चित्त ही है, उसके अस्तित्व में तीनों लोकों का अस्तित्व है, उसके क्षीण होने पर तीनों। 44 पेज 45 17 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 45 लोक नष्ट हो जाते हैं। हे मुने, इसलिए प्रयत्न पूर्वक मन की चिकित्सा करनी चाहिए, अर्थात रोग की तरह चित्त का अवश्य परित्याग करना चाहिए। हे मुनिवर, जैसे विंध्याचल आदि श्रेष्ठ पर्वत से अनेक वनों की उत्पत्ति होती है, वैसे ही मन से ही ये सैकड़ों सुख दुख उत्पन्न हुए हैं। ज्ञान से चित्त के क्षीण होने पर वे अवश्य ही नष्ट हो जाते हैं, ऐसा मेरा निश्चय है। 25 26 वर्टिकल बार वर्टिकल बार मुमुक्षु पुरुषों ने जिस चित्त के जीतने पर शम दम आदि गुणों के स्वाधीन होने की काम कर्म और वासनारूप कलाओं से युक्त सत्व रज और तमयन तीन गुणों से संपन्न अविद्या के नाश की और निर्तिश्यानंद रूप ब्रह्मा की प्राप्ति की आशा की थी, उस शत्रुरूप चित्त को जीतने के लिए मैं तत्पर हुआ हूँ। अतएव वैराग्य संपत्ति से युक्त होने के कारण मैं जैसे चंद्रमा मेघ पंक्ति का अभिनंदन नहीं करता, वैसे ही जड़मलिन विलास वाली लक्ष्मी का अभिनंदन नहीं करता हूँ। 27 वर्टिकल बार वर्टिकल बार 16वां सर्ग समाप्त।